YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Lech. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda i Karol Nawrocki spotkali się w Pałacu Prezydenckim. O czym rozmawiają prezydent i prezydent-elekt? Zapytam za chwilę naszego reportera. Zatrzymano mężczyznę, który z wiatrówki postrzelił w Tarnowie 70-latkę. Kobieta trafiła do szpitala. Na koniec okropne paskudztwo, czyli Elon Musk. Nie ma litości dla ustawy budżetowej przygotowanej przez Trumpa. Już półtorej godziny trwa spotkanie Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego. Obecny prezydent zaprosił prezydenta elekta na rozmowę, podczas której przekazuje mu informacje dotyczące prezydentury. Przed Pałacem Prezydenckim jest cały czas nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, wokół jakich spraw koncentruje się ta rozmowa? Nieoficjalnie mówi się, że głównie chodzi o przekazanie kulisów spraw międzynarodowych, w których uczestniczył i wciąż do sierpnia uczestniczyć będzie prezydent Andrzej Duda. To tylko część spraw, które pochodzący z tego samego środowiska politycznego prezydent elekt może otrzymać pełną wiedzę bez niedomówień, a sam prezydent Duda liczy, że nie będzie to ostatnie spotkanie. Mam nadzieję i będę zapraszał pana prezydenta elekta na więcej spotkań, jeżeli tylko będzie do tego gotowy i będzie chciał ze mną rozmawiać i będzie chciał, żebym się też właśnie podzielił z nim swoimi doświadczeniami, przede wszystkim w zakresie polityki bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Natomiast no, proszę pamiętać, że od, zakładam, 6 sierpnia to on będzie prezydentem i to on będzie prowadził polskie sprawy wszędzie. To spotkanie to nie tylko swoiste korepetycje z bycia głową państwa, ale też rozmowy o zapleczu prezydenta. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że część urzędników obecnej kancelarii prezydenta chce pozostać na stanowiskach w nowej administracji Karola Nawrockiego. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. To jeszcze powyborczy komentarz zza oceanu. Prezydent Donald Trump jest zadowolony z wyniku wyborów prezydenckich w Polsce. Rzeczniczka Białego Domu, Caroline Leavitt, mówiła na spotkaniu z dziennikarzami, że prezydent liczy na dobrą współpracę z Karolem Nawrockim. Przypomniała, że niedawno doszło do spotkania obu polityków. Prezydent jest oczywiście zadowolony z wyniku wyborów prezydenckich w Polsce. Spotkał się niedawno z Karolem Nawrockim w Białym Domu i powiedział mu, że zwycięży, bo reprezentuje zdrowy rozsądek, opowiada się za szczelną ochroną polskich granic. Jak wiecie, Polska i Stany Zjednoczone mają dobre i silne relacje. Jesteśmy przyjaciółmi i sojusznikami. Rzeczniczka dodała, że Trump spodziewa się dobrej współpracy z Karolem Nawrockim. Policja przesłuchuje mężczyznę, który w Tarnowie strzelił do 70-latki z broni pneumatycznej. 57-latek miał czekać na kobietę pod jej blokiem. Później doszło między nimi do sprzeczki. Kiedy mężczyzna oddał strzał, na miejscu pojawili się spacerowicze i wtedy zaczął uciekać. Wkrótce został jednak zatrzymany przez policjantów. Kobieta trafiła do szpitala, ale jej życiu nic nie zagraża. Policjanci podają, że te osoby się znały. Na razie nie wiadomo jednak, jaki był motyw mężczyzny. Lech i Danuta Wałęsowie, Adam Michnik i Bogdan Borusewicz znaleźli się wśród laureatów Odznaki Solidarności i Praw Człowieka. To inicjatywa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Odznakę z numerem 1 pośmiertnie przyznano Pawłowi Adamowiczowi. Prezydent Gdańska był współtwórcą centrum. Odznaczenie odebrała jego żona Magdalena Adamowicz. To była taka jego druga wielka miłość, o którą nawet ja czasem byłam zazdrosna, bo zamiast szykować się do przygotowań ślubnych, Paweł wtedy więcej czasu poświęcał na to, jak pogodzić byłych działaczy Solidarności z tymi, którzy aktualnie wtedy byli pod koniec lat 90. Powiedział, że tylko przy wspólnym stole uda im się zbudować właśnie coś takiego, co dzisiaj mamy i co przetrwa bardzo, bardzo wiele. A odznaki zostały wręczone po raz pierwszy. Czeka nas kolejny rok stagnacji i holenderscy politycy ze wszystkich opcji politycznych krytykują skrajnie prawicowego Geerta Wildersa za doprowadzenie do upadku rządu. Polityk opuścił koalicję, bo uznał antyimigracyjną politykę rządu za zbyt łagodną. Premier oraz ministrowie Wildersa podali się do dymisji. Reszta ministrów z pozostałych partii koalicyjnych będzie pracować w rządzie tymczasowym. Jedną z opcji jest teraz stworzenie gabinetu przy wsparciu partii opozycyjnych. Na to jednak się nie zanosi, bo skłaniają się one raczej ku wcześniejszym wyborom. Na koniec jeszcze ponownie zaglądamy za ocean, tym razem za sprawą Donalda Trumpa, a także Elona Muska. Miliarder, który niedawno odszedł z rządu, teraz nie ma litości dla ustawy budżetowej przygotowanej przez amerykańskiego prezydenta. To, co Trump nazwał wielką, piękną ustawą, Musk właśnie nazwał okropnym paskudztwem. Przykro mi, ale nie mogę tego już wytrzymać, napisał szef Tesli w swoich mediach społecznościowych. Miliarder miliarder wyraził przekonanie, że ci, którzy głosowali za przyjęciem ustawy, wiedzą, że popełnili błąd. Zaznaczył, że znacząco zwiększy się deficyt budżetowy do poziomu 2,5 biliona dolarów, co obciąży amerykańskich obywateli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana miejscami przelotne opady deszczu i początkowo zanikające burze, lokalnie możliwe mgły. Na termometrach przeważnie od 10 do 12 stopni. Jutro przelotne opady, miejscami burze, także z gradem. Na termometrach będzie od 24 do 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsorem festiwalu jest Tauron. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabryluk. Marek Kaczyński. I tried to write to you. My thumbs were numb, my sentences residue. I gotta get a message to you without signals. AC motor puts me right to sleep. I dream of dreaming and grind my teeth. I picked up sprites for both of us at the drive-through. I didn't want you to think I knew anything at all about the rumor somebody saw you somewhere in the middle of nowhere in a silver Jeep. All I want is my soul to keep working. I see the sunlight creep around the curtain. I'm not going anywhere near the window. If the guy comes to do the garden, I leave an envelope by the faucet. I'm not expecting anything from you, though. Didn't want you to think I knew anything at all about the rumor somebody saw you somewhere in the middle of nowhere in a silver Jeep. I only want silver Jeep. Silver Jeep. rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, 303 wydanie HCH. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do godziny 23. Tę część rozpoczęliśmy od fragmentu z nowej płyty Matta Pellingera, czyli wokalisty zespołu The National, tu w duecie. Wraz z nim Ron Boy, Silver Jeep, jeden z piękniejszych fragmentów jego płyty Get Sunk, która pojawiła się po bodaj 5 latach od wydania poprzedniej solowej płyty. Matt Berninger miał pewien kryzys twórczy związany także z depresją. Przestał pisać, przestał tworzyć, ale w ostatnim czasie intensywnie zaczął pracować wraz z zespołem The National. Przypomnijmy, dwie studyjne płyty plus jeszcze album koncertowy i w tym samym czasie także kończył swój solowy materiał. Jak sam powiada, robi notatki, zapisuje trochę jak Kurt Cobain, rysując również, to jest ważne w jego zapisywaniu kompozycji. No i tak stworzył kilkanaście piosenek, bardzo pięknie zaaranżowanych i wydaje mi się, że to znacznie lepsza płyta niż ta poprzednia. A kto wie, czy nie ciekawsza od ostatniej płyty The National. W HCH dziś nieco inaczej niż zwykle, bo zwykle druga godzina ułożyłaby się no, tym samym tematem. Więc teraz byśmy Państwu prezentowali The National, później Matta Berningera znowu, potem jakieś projekty poboczne i tak dalej, ale nie, nie, nie. To nie o to tutaj chodzi tym razem. Ci wszyscy, którzy byli z nami przez poprzednią godzinę, wiedzą, że dziś we fragmentach nowa płyta grupy Swans i już niebawem kolejny fragment. A na chwilę skupilibyśmy się na tym, co w ten weekend, a właściwie w znacznie wydłużony weekend, bo od środy do niedzieli działo się w Lublinie podczas kolejnej edycji festiwalu tradycji i awangardy muzycznej Kody. Bo to była edycja niezwykła o tyle, że pojawiły się właściwie trzy wielkie postaci muzyki dronowej, współczesnej muzyki dronowej, czyli Kaylee Malone, Amerykanka, do tego Ellen Arkbro ze Szwecji i jeszcze Kanadyjka Sara Davachi. To były trzy różne momenty w trakcie tego festiwalu, zresztą z programem wypełnionym bardzo ciekawymi postaciami tego świata, no, muzyki eksperymentalnej, muzyki współczesnej, ale takiej, powiedziałbym, bardzo otwartej na szeroką publiczność. Czyli ściana wschodnia stoi dronami, drony, ale także ambient. Nie zapominajmy także o tej drugiej części tego festiwalu, czyli od tradycji, bo nie tylko awangarda, tutaj pojawili się polscy artyści, którzy jakby trochę budowali przeciwwagę do dronów i do elektroniki, ale od środy w Lublinie rozbrzmiewała właśnie taka muzyka. Wspomniałeś Kaylee Malone, ale mieliśmy także występ Ghosted, Orena Ambarciego. Tych mocnych momentów było wiele. My trochę wymienialiśmy się na festiwalu w Lublinie. Bartek był w piątek, ja byłem w sobotę. I no, imponujące jest to, że nagle w jednym miejscu spotykają się tak ważne postaci tego rodzaju muzyki. Można zresztą grają w różnych miejscach też, to jest istotne. I można porównywać to, co robią i słuchać. Wiem, że twój koncert Felicia Atkinson był bardzo udany. Jeśli chodzi o moje, no to powiedziałbym trochę pół na pół, ale to było ciekawe porównać, w jaki sposób gra, improwizuje Ellen Arkbro, a zaraz później pojawia się artystka trochę z innego świata, która no, była przeciwwagą do tych dronów, czyli Cara Alice Coverdale, która od lat robi, no powiedziałbym, muzykę gdzieś tam, muzykę elektroniczną, ale taką muzykę środka, która świetnie wypełnia przestrzeń i jednocześnie jest jakimś pomostem pomiędzy taką bardzo już skomplikowaną muzyką eksperymentalną, a czymś znacznie prostszym. Także takie występy również odbywały się. To wróćmy w takim razie muzycznie do klimatu tego festiwalu, a jeszcze przy okazji wrócimy do premiery, do płyty, która się ukazała w ostatni piątek, czyli Night Clouds, Ellen Arkbro właśnie. No wtedy pojawiły się dwie nawet jej płyty, bo jedną żeśmy już zapowiadali, czyli How Do I Know If My Cat Likes Me, I tak, rzeczywiście. Także, tak. Czyli to jest to, o czym Państwu już opowiadaliśmy. To jest taki trzyosobowy skład, bardziej gadany, o tak. Natomiast ta Night Clots to jest już kolejna. To jest jej solowa płyta. Tak, solowa płyta. Także. I posłuchamy z tejże solowej płyty Night Clots Variation, a następnie fragmentu ostatniej płyty Felicity Atkinson Spaces and Instruments z 2024 roku. Utworu The Healing, który wybrzmiał na otwartym powietrzu w muszli koncertowej w Parku Saskim w Lublinie. Wszystko było słychać? Wszystko było, względnie wszystko było słychać. Nie padało? Było słychać dodatkowe dźwięki nawet. No właśnie, to jest. Bo przechodzące dzieci, przejeżdżające rowery. Czyli muzyka, która wtapiała się w otoczenie. W otoczenie dźwiękowe. In the sea for a second. shepherd's tomb in the yard stands without any name known. I throw the leaves in my mind. I water slowly. I cut the grass with big scissors. I take my time. I hear the blue jay and the dove. I imagine that the loon is a big animal that needs to be groomed. A quiet but impulsive horse with some hair too. There's no more blue mimosa. Felicia Atkinson, The Healing, Space as an Instrument. A na koncercie brzmiało to zaskakująco podobnie, to znaczy udało się tę taką dość intymną atmosferę odtworzyć. Już był wieczór, rzeczywiście ruch w parku trochę mniejszy. Myślę, że grupa Kirk wcześniej miała duże problemy z tym. Zespół Senjawa z Indonezji, który grał tuż przed Felicią Atkinson. W ogóle nie zwracał uwagi na to, cieszył się, ale za to cieszył się zainteresowaniem dużym. Mhm. Widowni takiej zupełnie przypadkowej. Tutaj było spokojnie. A wcześniej Ellen Argbro. Ellen Argbro, która zagrała bardzo dziwny koncert w Lublinie, taki trochę przepołowiony, przedzielony. Najpierw elektronika, laptop i drobne dźwięki trąbki, a później organy Hammonda, które chyba nie do końca jej wybrzmiewały. Próbowała zatrzymywać pewne dźwięki nieco dłużej. W każdym razie to nie przypominało tego, co pojawiło się przed momentem, ani nie przypominało tej płyty, o której wspominałem wcześniej, czyli wydawnictwa sygnowanego jako Lippard Argbro Lindwall. Natomiast, tak jak wspomniałem, koncert z Carelli z Coverdale to był bardzo solidny set, aczkolwiek no, wszyscy czekali na to, co wydarzyło się w niedzielę wieczorem, czyli na salę Davachi. Ponoć znakomity koncert, jak wieść niesie. No i chyba ten kierunek dronów, awangardy i postaci bardzo ważnych będzie kontynuowany w kolejnych edycjach tego festiwalu. Przynajmniej taki jest plan. To bardzo ciekawe, no bo to nie jest miejsce, które byśmy kojarzyli Lublin z tego rodzaju muzyką i z tego rodzaju artystami, którzy jednak no, przyjechali w ciągu 5 dni. No, stworzyli, powiedziałbym, line-up absolutnie wybornego festiwalu na skalę europejską. No, życzylibyśmy sobie, żeby tak zostało. O, może tak powiedzmy. Tak jest, niech tak będzie. No to Słońsi to pewnie dotrą wszędzie, bo to jak grają koncerty, to może zagrają także w Lublinie. To teraz drugi fragment albumu Birthing. Musimy szybko zapowiedzieć, bo to długi fragment. Utwór nosi tytuł The Healers. Tam mieliśmy fragment drugiej płyty zestawu, bo na kompaktach się to ukazało, na 2 kompaktach. Płyta trwa 2 godziny. I na 3 winylach. I na 3 winylach. A utwór The Healers, który teraz wybrzmi, rozpoczyna cały ten zestaw. Oh. So many teardrops, so many pearls. I'm calling my you to wash my grupa Swans. The Healers, album nosi tytuł Birthing, jest 17. płytą w dyskografii tego długodystansowca Michaela Giry i jego formacji i muszę powiedzieć, że kondycja robi wrażenie. Co państwo na tą? Pan Łukasz napisał, tam muzyka w takiej formule z tymi długasami, gdzie czują się punkty kulminacyjne, a potem wyciszają, działa na mnie jak katarsis. No tak, i rzeczywiście trudno pomylić ten zespół z jakimkolwiek innym. Mimo tego, że ta konwencja parokrotnie się zmieniała, to jednak mieliśmy tutaj takie mini utwory, bo w poprzednim The Merge na końcu był taki mini utwór, który mógłby być wyjęty z którejś z płyt z lat 90. na przykład. Tak, gdzie pojawiały się akustyczne ballady, było więcej takich klasycznych, powiedziałbym, piosenek wykonywanych przez zespół Swans. No to teraz mieliśmy Swans w dużej dawce, teraz poświętujemy przez 4,5 minuty razem z wytwórnią Recognition Records. 25 lat minęło, nie wiadomo kiedy. Recognition Recognition Recordings to jest wytwórnia założona w roku 1999, więc tak naprawdę to i więcej już minęło tych lat, przez Jacka Sienkiewicza, wizjonera naszej sceny klubowej. No i przez te lata zgromadził mnóstwo nagrań, ale też mnóstwo przyjaźni różnego typu i to jest taka trochę opowieść o tym, kogo spotkał na swojej drodze Jacek Sienkiewicz, kogo namówił na wspólne nagrania czasami, ewentualnie kto z polskiej sceny, z tych czasami młodszych od niego twórców, spodobał mu się na tyle, żeby zostać zaproszonym do Recognition Records. Długa składanka, kompilacja, 15 nagrań na tę rocznicę. I powiedziałbym bardziej eksperymentalnych i bardziej tanecznych, taki przegląd bardzo różnych fascynacji Jacka Sienkiewicza. Od Ricarda Villalobosa przez Jurka Przeździeckiego, Michała Wolskiego, Ostrowskiego, Sroczyńskiego, Roberta Piotrowicza, po aż po Porosty. A my wybieramy duet Jacek Sienkiewicz i Atom TM. Thank you. Atom TM i Jacek Sienkiewicz, Nowo Beginning, z retrospektywnej, takiej podsumowującej właściwie kompilacji Recognition 25 na 25-lecie jednej z najważniejszych polskich wytwórni z muzyką elektroniczną. Może muzyki bardzo różnej, także proszę sięgać, tak jak powiedzieliśmy, i tej bardziej eksperymentalnej, i tej łagodniejszej. A w finale naszego dzisiejszego spotkania zapowiedź płyty, która ukaże się 5 czerwca, trio o wdzięcznej nazwie Bóg. To z kolei Jachna, Rafał Kołacki i Krzysztof Topolski. I to z kolei będzie Morze Mew, a płyta będzie nosiła tytuł Krajobrazy i ukazuje się pojutrze. To cóż, kończymy króciutkim zupełnie utworem w kontekście tego, co wybrzmiało od zespołu Swans. Dłuższe nieprędko się napatoczą. Dziękujemy bardzo. Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk i Agnieszka Łukasiewicz byliśmy z Państwem i zapraszamy na kolejne 304. wydanie za tydzień.